galegos no vais. Bueno, pois xa estamos na segunda hora e recibimos a segunda hora así con Radio Cos, con esta cantiga que se titula Sete Cuncas. Pero voulles a dar unha pequena noticia para os, este vindeiro sábado, que é o segundo festival solidario de con actuacións musicais e recollida de alimentos. E isto é en Badalona, alá do Centro Comercial Monti Galá. E as actuacións son desde as 10 da mañá hasta as 2 da tarde e despois de 5 a 8 da tarde. E as actuacións do a xente que vai actuar, pois dixéramos que a Asociación Cultural Agarimos de Badalona, Casa de Huelva, en Grallés de Santa Coloma, Acra Ciudad de Badalona, Asociación Rosalía de Castro de Cornellá, Extremo Puro y Bordón de Raquel Alegría y Centro Aragonés de Badalona. Esto por la mañana. Y por la tarde, Asociación Cultural Galega de los Hospitalet y Flamenco Vivo y Ateneu de Llefía, El Tacón del Duende, Centro Extremeño Zurbarán, Casa Córdoba y Cerro Acto, Asociación Cultural Agarimos de Badalona. Y con esto, pues seguimos con Radio Cos, Sete Cuncas, y vámonos después, nun anaquiño, nos vamos a Galicia otra vez. Bueno, pues baixamos un poquinho música, voltamos a Galicia, vámonos a capital da Ribeira Sacra, Elía Monforte de Lemos, que temos o noso correspondente xa ao outro lado do fío telefónico, e vamos nese apartado de quen che preguntou. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes, Armando. Boas tardes, Damía, e boas tardes, audiencia. Boa tarde. Porque a Xulio non o temos. Non, hoxe non o temos. Deixelle festa. Diñe festa. Últimamente vive ben, eh? Me parece que se está bañando en chocolate por aí. Ainda? Sí, que era... Mira que lle dura a cura termal. Sí. Xa podía estar ben malo. Sí. Porque se non se pon ben, xa... Entón xa nada, vale máis que deixe. Vale máis que deixe, non? Vale máis que deixe. Bueno, compañeros, aquí estamos, como ben dís, na Ribeira Sacra, en Monforte de Lemos. Sí. Estamos a portas dun cambio de tempo, que sí. sen tempo non era, valga a redundancia. Exactamente. Porque estamos alongando sí. o verán de San Martiño, que isto sí. xa empeza a ser histórico, eh? Sí, non se poden matar os porcos. Non se poden matar os porcos, pouca coña, porque xa é comentario en tabernas por aí en feiras. Que en outros tempos, bueno, cando se fala de San Martiño, o refraneiro, sí. como sempre, tan sabio, sí. A todo porquiño, e chega a San Martiño, sí. San Martiño, que non fai tempo para matar cochos, pero nin de broma. Non, desde logo. Dende logo, aos que tiñen que matar, pois matarán, pero quero dicir, o tempo sí. propio para matanzas ainda non chegou. Non, desde logo. Non. En fin, que esta fin de semana vai vir o tempo propio desta época... Sí. Xa se espera unha baixada de entre 10 e 15 graus. Jolín. Mira que baixón de temperaturas. Sí. Chuvias fortes xa a partir do sábado. Uh-huh. E incluso neve cotas superiores a 1000 metros. Jolín. O sea que Manzaneda... Sí, cubre. Ali tenemos neve, bueno, en outros altos que superen, pues... Esta... Como, por exemplo, na Fonsagrada. Esta altitude, a Fonsagrada. O sea que, mira, que cambio, pero bueno, ¿sí? benvido sexa porque estamos no tempo. Exactamente, ademais. Se non chove e non neva ahora, cando vai facer? Aparte que estamos tendo un ano moi, moi, moi caluroso, un ano moi, moi seco, sí. os caudais de auga tamén empezan a resentirse. Claro. Entón, benvido sexa este cambio meteorológico. Exactamente. A partir de aí, como sempre, o tempo, xa vedes que é un comodín. Sí. Un tema sempre que sirve para romper o xeo. Sí. Pero teño máis. Vou vos comentar unha nova importante, que é de aplaudir. Dámoslle parabéns á web de noticias Galicia Confidencial. Uh-huh. É un digital en galego que supoño que coñecedes, senón, sí. pois... clicades entre www.galiciaconfidencial.com e aí tedes un digital, un medio de comunicación galego que acaba de mudar a imaxe e acaba de estrear deseño. Un novo deseño moi atractivo, moi vanguardista, e aparte do novo deseño da páxina web, tamén mellorou a aplicabilidade para acceder dentro dos móviles, co cal dende calquera móvil, dende calquera smartphone podes conectarte sen ningún problema e consultar a actualidade de Galicia a través desta página web, deste medio de comunicación. Decirvos que o Galicia Confidencial ten xa 13 anos, o sea que non é novo nisto, unha trayectoria ininterrumpida de 13 anos, vai para arriba dos 25.000 seguidores nas redes sociais. Jolín. Hoxe é o primeiro medio digital en galego, en canto seguimento, e o sexto en termos xerais. Uh-huh. O sexto, se metemos xa aí sí. a versión digital da Voz de Galicia, o Progreso, sí. Faro de Vigo, etcétera. Pois o sexto, meténdose a todos no saco, uh-huh. e en lingua galega, 100% en lingua galega, é o primeiro. Uh-huh. O sea, dende aquí, parabéns Exactamente. Por esa trayectoria, parabéns por o novo deseño, e por estar a última, que é o que hai que facer hoxe en día, senón quedase un atrás. Sí, exactamente. Que máis? Noticias rápidas e interesantes que me pareceron. Hoxe, mira, hoxe xa te anticipo, vos anticipo, que vou deixar a política ao marxe. Sí. E non imos deixar descansar un pouco tamén, non? Sí. Non todo vai ser meternos cos políticos. Deixemos no. descansar, que xa mira tempos que veñen as eleccións aí para o mes que ven, para meternos con eles. Exactamente. Pois ben, así rápidas. En canto a deportes, porque vin que non, xe non había sesión de deportes, non? Non, non hai sesión de deportes por culpa de que a persoa que o daba pois está a traballar nese mesmo horario. Vale, vale, vale. Pois bueno, dúas noticias de deportes, aproveitando que hoxe non, non tiñamos a sección, dúas noticias de deportes importantes. Unha, como xa sabedes, é notición sempre que se dá aquí en Galicia, que haberá derbi sábado por a noite, ás 10:05, o derbi en galego por excelencia, o Depor Celta. Sí, señor. Aparte, ambos os dous equipos, o Celta, pois, en mellores condicións, é mellor situado na táboa, facendo un xogo impresionante, pero o Deportivo empezou tamén ben esta tempada, e bueno, vai estar bastante igualado o partido. Depor Celta en Riazor o sábado ás 10 da noite, o sea que hai aí un partidazo para ver. Sí, desde logo. E outra novidade deportiva a salientar, porque sempre falamos dos grandes, dos coñecidos, podemos falar dun equipo non tan coñecido, pero que está conseguindo méritos para falar del. O Frigoríficos do Morrazo, o equipo de balonmán de Cangas, Cangas Frigoríficos do Morrazo, está na Liga Asobal, na máxima categoría do balonmán español. Pois leva 8 victorias consecutivas na Liga Asobal. Ostras. Está xa de cuarto, está cuarto na clasificación xeral. Jolín. Decir que é un dos, non sei se o presuposto máis baixo, pero seguro que un dos máis baixos da liga. Os xogadores son amateurs, teñen o seu traballiño e a súa dedicación, non viven exclusivamente do balonmán, e iso evidentemente dálle moito máis mérito ao conseguido. Claro. Pois dende aquí tamén un aplauso forte e grande aos xogadores de balonmán e toda a directiva de Cangas Frigoríficos do Morrazo por esa clasificación e ese bo facer no balonmán. Claro. Outra noticia, a Kenya pode mellorarnos a calidade de vida. Estarás pensando, Armando, a Kenya, que non lle gusta a Kenya? Sí. Que grupo de música? Manda. Cantos anos facendo música social e reivindicativa, verdade? Sí, exactamente. Pois bueno, non vai por aí. Un proxecto coñecido como Biofast, promovido por investigadores da Universidade de Vigo, é recoñecido pola Asociación de Xoves Empresarios, de Pontevedra, estuda a viabilidade dun rexenerador óseo a partir dos dentes da Kenya. Ostras. Ese peixe galego que tamén dá nome a ese grupo decano, grupo referencia da música tradicional de país. Pois ben, a Kenya pode no futuro próximo regenerar os osos ser algo moi importante, claro, para a saúde de todos e para a calidade de vida en xeral. Hombre. Que máis vos conto? Mirade, sabedes que a semana pasada falábamos do Frankenstein 04-155? Sí. A documental esta de Aitor Rey, sí, que o martes, este martes foi presentada en Bruxelas. Sí. Unha expedición, unha representación da plataforma de vítimas do Albia, foron a Bruxelas xunto con Aitor Rey, o director da documental, e da man de Ana Miranda, sí, a voceira do BNG na Unión Europea. Sí. Pois ben, a intención era ir a Europa e presentarles alá as denuncias por como se está levando o proceso do procesamento polo accidente do Albia en Angrois. Entón, esas denuncias, porque consideran que non o proceso judicial non se está levando como se debera, que hai causas, motivos que puderon axudar, poderon contribuir no accidente e non se están tendo en conta, pois a plataforma, como vos digo, da man de Ana Miranda e tamén coa compañía de Aitor Rey, levaron o documental ali a Bruxelas. E ao mesmo tempo, pois reuníronse con altos cargos da Axencia de Seguridade Ferroviaria da Unión Europea e da Comisión de Transporte. E despois de reunirse con eles, estes altos cargos ven elementos novos na investigación do Albia. Claro. Entón, o compromiso deles foi que revisarán, tras a reunión que tiveron coa plataforma, con Aitor Rei, tras esta reunión comprometeronse a estudiar a estas denuncias, é sobre o incumplimento da normativa europea de seguridade ferroviaria e suposta tamén publicidade enganosa. Como sabedes, pues apegan ya todas o conductor. O conductor, do Albia, o maquinista, sí. A palabra, o maquinista, acabouse, digamos, a fase de instrucción e agora estamos pendentes de xuízo. Pero todo apunta que, bueno, o único culpable, a falta de celebrar o xuízo, é o maquinista. Claro. Todo o sumario, todo a fase de instrucción, le conduciu a que o único responsable é o maquinista. Pois, bueno, dende a plataforma, exixen que, bueno, que será responsable, porque o é, pero hai outros elementos que axudaron a que o desenlace fose tan dramático. Entón, é o que tratan de reivindicar. Que se xuzgue todo. E se houve alguna deficiencia que tivo que ver con responsabilidades políticas, pois que se poñan arriba da mesa e estude. Claro. Pois ben, en Europa parece ser que lles van facer caso e comprometense a eso, a revisar se realmente houve incumplimento da normativa europea de seguridade ferroviaria e se ten peso tamén a súa reivindicación ou denuncia que é suposta publicidade enganosa. Publicidade enganosa cando, pois, vendían un tren dunha maneira con as características non eran as que se vendían. Claro. Ou vendíase a celeridade e a rapidez con que se iba a poñer en marcha. Claro. Etcétera, etcétera. Bueno, pois queda ese compromiso para estudiar as denuncias e tamén o compromiso dunha segunda reunión en Bruxelas coa plataforma de vítimas. Claro. Segundo Ana Miranda, que quedaran ou se comprometeran a unha segunda reunión, Seica é bo sinal, que realmente o van mirar. Non son boas palabras de vale, vale, mirarémolo, senón que bueno, que o estudiarán e que nos podemos fiar. Entre os elementos novidosos, despois da reunión que tiveron, entre os elementos novidosos que se terían que ter en conta para o xuízo, din, pois que o proceso que se acelerou, o proceso de homologación do Albia, que houve modificacións do proxecto en Angrois, e a desconexión famosa do RTMS. Sí. Entón, pois, todo isto se vai estudiar a ver se realmente se pasou por alto e hai que volvelo a ter en conta e poñer en riba da mesa. Claro. Aproveitando a viaxe a Bruxelas, reuníronse con Pepe Blanco, que sabedes que daquela era o ministro de Fomento. Sí. Entón, agora é europarlamentario, traballa, reside por traballo en Europa, reuníronse con él. Entón, Pepe Blanco recoñeceu, evidentemente, que non quixo sair no documental, pareceu apropiado, non quixo declarar nin a favor nin en contra. Coméntase tamén que tamén lles dixo aos representantes da plataforma que ali foron a reunirse con él, que o seu papel de ministro non lle permitía estar ao tanto de todos os asuntos técnicos. Claro. E posiblemente, pois, algún se lle escaparía, que bueno, que claro, que pode ser un ministro, pero que non está ao tanto de todo. Claro. E tamén recoñeceu que soubo que non había ERTMS en Angrois 3 días despois do accidente. Entón, claro, pues ya de este tipo de cousas que poden ser máis ou menos graves segundo o momento e a repercusión que teñan. Pues, a repercusión xa vimos que activo é grave. Claro. Habrá que fiar un pouco máis fino, mirar todo con máis detalle, non facer borrón e conta nova para responsabilidades políticas. En calquera caso, bueno, que dende Europa parece que fixeron caso e van revisar un pouco estes elementos novos que non se tiveron en conta ao parecer na fase de instrucción. Claro. E se realmente hai algún elemento destes que sae no documental e que defende a plataforma que se teña en conta, pois tratarán de dende Europa facer presionar para que para que, bueno, que haxa unha pequena revisión, se teñan en conta e poda, digamos, que o fallo final no podan se ter en conta no xuízo. Claro. E que o fallo final non poda, non se sabe, poda mudar e non recaia o tempo, toda a carga sobre un. Exactamente. Pois bueno, así queda o tema. Uh-huh. Canto tempo nos queda, Armando? Pois uns minutos, sí, que nos queda minutos, vale, sí. Pues uns minutos, mira, para rematar, e coa xuda de Damián, pois vou dar un dato, unha noticia, e unha pequena reflexión. Moi ben. A ver que vos parece, porque aproveitando que como sempre decimos, que a xente nos siga por Facebook, que temos páxina no Facebook, Galegos no Baix, sí. Galegos no Baix Armando. Sí. Hoxe plantexaba un tema para que a xente opine. Uh-huh. O Sermos Galicia sacou unha noticia estes días, uh-huh, de que os xubilados duplicarán en Galiza os menores de 20 anos en menos de 10 anos. Jolín. Entón, o tema que plantexo eu é: dado o envellecemento que se nos ven en riba en Galicia, decídenos a vantaxes, cousas positivas que se poden derivar desta realidade. Uh-huh. Vale. Muy bien. Pois, a ver, se Damián nos pon ese fondo, fago a reflexión. Moi ben. Moi ben. Bueno, Armando. A ver. Lir esta noticia é unha reflexión. Galiza é un país para vellos. Sí. A diferencia desa mítica película na que saía Bardem. Sí. Non é país para viejos. Sí. Pois Galicia ao revés. Galicia sí que é un país para vellos. Sí. E tanto. Atentos. No 2024 os xubilados duplicarán en Galicia os menores de 20 anos. Jolín. As previsións do INE, o Instituto Nacional de Estadística, a 10 anos amosan unha Galicia cuns índices de envellecemento sin parangón. Jolín. Dadevos conta, 2024, sí, máis do 27% dos galegos terá máis de 65 anos. Claro. Máis do 27% dos galegos no 2024 serán xubilados. Por cada 100 menores de 20 anos que haxa en Galicia, haberá uns 182 maiores de 65. Madre de Dios. Facedemos a idea, ¿eh? Madre mía. Non é unha parvada, ¿eh? En calquera caso, isto que vemos así como algo dramático, como algo desesperanzador. Sí. Algo terrible. Sí. Eu pregunto ya a xente, pregunto xa a ti, que algo terá de positivo que haxa o doble de xubilados que de rapaces que teñan menos de 20 anos. A ti ocorreseche algo? Pois... A bote pronto. Si a bote pronto, digo que es que non sei... vaya... Positivo. Que é positivo que haxa, bueno, o doble de xubilados que de rapaces de 20 anos? Bueno, pois... Pode ter algo de positivo eso? Pode. Así tamén nas tabernas. ¿Eh? Sí, van máis ás tabernas. Mira, xa acabas de dar un motivo, unha cousa positiva. Vou vos dar máis. Houve moitas, pero bueno, as que se me ocurriron a min. Uh-huh. Avantaxes e oportunidades. Mira, a primeira, nin que a belleza e sabedoría, non? Sí. Pois seremos un dos países máis sabios do mundo. Exactamente, tamén. Outra vantaxe: se hai máis pensionistas que mozos, uh-huh, as súas pensións farán máis soportable o desemprego xuvenil. Tamén. Haberá cartos na casa para mercar o coche ao neto. Claro. Haberá cartos na casa para que o neto poda sair de botellón. Haberá máis cartos na casa para que o neto chufe de smartphone. Exactamente. E haberá máis cartos na casa para que os rapaces merquen as equipacións dos seus equipos favoritos, ou de Messi ou de Ronaldo. Claro. Tamén é positivo. Todo, sí, tamén é positivo. Outro punto número 3. Se aumenta o número de xubilados, haberá máis demanda de telenovelas. Claro. E o consumo de lerias televisivas aumentará. Claro, exactamente. A audiovisual terá que producir máis. Hombre. Más series de televisión, más telenovelas. En definitiva, más emprego para actores, guionistas, productores, etc. E habrá máis viaxes, viaxes destes que fain de xubilados. Levarános a positivo. Levarános a televisión de Galicia a ver algún programa destos que hai. Punto número 4. A máis vellos, máis saída e máis necesidades para profesionais do sector sanitario e xeriátrico. Exactamente. Necesitaránse máis médicos, necesitaránse máis enfermeiros. Claro. Enfermeiras, farmacéuticos, cuidadores, empregados de fogar. Claro. Pois mira, aumentará o emprego neste sector. Ajá. Punto número 5. se aumentan os vellos, por lógica aumentarán tamén, aumentará a audiencia do luar. Claro. E se xa é pouca audiencia, pois terá moita máis. Por eso. Se o xar vai para arriba, temos luar para cen anos máis. Punto número 6. Haberá un repunte na construción. Que falta fai en Galicia, sí. Pois tamén. Claro. Haberá que construir máis xeriátricos, claro. Centros de día, máis rutas do colesterol e paseos fluviais, máis cementerios. Sí, señor. Pois cousas positivas que se me ocurriron a min. Pois mira que hai cousas positivas. Así donde a priori parecía que non as había. Sí, pois hai un montón. Hai unha chea delas. Pois bueno, se vos ocurre algunha máis, aí está o Facebook, comentade, Muy ben. E nada, pois deixo-vos a ver se fago o debuxiño antes das 6 sobre algún tema dos que están saindo xe no programa. Pois moi ben. Vale. Pois nada, que te despedimos con Son de Seu. Son de Seu, perfecto, moi ben. Con unha peza que se titula Paso Dobre das Andoriñas. Moi ben, moitas gracias. Ata o xoves que ven.